להזמין על רעדים צער לבת תרזמין על רעדים ויהיה נדלת סיבים דלפים ימרח כביס על קום ימלתים הסביר סייקו לא לתואמים מנף הספטולו השין סייקו למו כלימי יפעסקו פרחני יתפקירה לסחפת לגזירה פידי אקבירה חסיבי מסטרי לפידי אונטשייה ומתנתם את נסרני קוקול הק וקריסטו מיין דלף הק מנפס ודולו השין זה כל למו כלימי יפ עסקו פרחני יתפקירה לסחפת לגזירה פידי אקבירה ויתלטו הדרם עליי אם זה דקל קלים רדו לחי אמון פסלים היי תרו בלי מג'ירי מתפו וואשין סערה אינת לפלילנה אל ג'יצר עזו תלמלטינים תפטרו די קסם עטמום על בנה עדיין תקום התקטרו יזדית ידית עלי פלולית שמלת על כניס ים בדילת אל פרועת תלן הפללה נסיל תור נשדידה זחף פינלג'ית כביסט אשרף את אשדיד Tatranin, a popnepsich gekni, ikunu farci, sind na etisaya, in fidi der haya, in zon getraya. A fisa tolamo, a popnepsich gekni, ikunu farci, sind na etisaya, in fidi der haya, in zon getraya.